для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Часове Ганна, як прыйшла да мяне ў хату, дык я ж не бачыў яшчэ яе. Паблажэла трохі, але вядома ж, тымчасове гэта. Ну, але... А як жа, хаця ёй там паводзіцца, а? Я не ўспеў тымчасове нават і распытаць, як мае быць. Мікалай Крываносы якраз сядзеў у мяне... Ну, разлічвацца прыйшоў. Я яму яшчэ паўрубля быў вінават за касьбу. Ага, ну, дык, значыцца, прыйшоў разлічыцца. Усе даўгі, кажа, тымчасове сысквае з людзей. З усімі разлічваецца. А хто яму вінават? Каму ён тымчасове вінават? От, пераломіцца, кажа, тымчасове зіма на сонце, дык падацца думае ад нас. Некуды. Ад бо чалавек, каб яго прывязаў, дык тымчасове на адным месцы не ўседзіць. Ай-яй-яй-яй-яй. Што гэта за чалавек такі, а? Ну, як непрыкаяны, які тымчасове, як асуджаны, які валачыцца па свеце. Ад бо натура ў чалавека, а? От натура. Ну, але ён гэтакі. Ага, а тут жа тымчасове яму і зямлі хацелі даць, каб ён адно захацеў, ён сказаць, чалавек не кепскі, крыўды тут ніякай нікому не зрабіў. От што, ну, дык і жыў бы сабе. Ну, што ты яму зробіш? Ага, яму нават тымчасове Алесь і гэтае... Гаварыў тымчасове, значыцца, выразна, каб браў сабе кавалак зямлі, ды гэтае, дык, ён ліха яму рукі атрэпае, як ад чаго ліхога. Ну, ведаеш, натура гэтакая. А вось слухай, а тымчасове ён не гультай. Далі Бог, не гультай, от не скажу. На што тымчасове гаварыць? Ён робіць, працавіты хлопец. Ага, робіць, уга. Я дык думаю гэтак. Тымчасове, як той казаў, на мой дурны розум, дык чалавек, які гэтак лішне мудруе, сам не ведае, чаго ён тымчасове хоча. Сам не ведае. А хто гэта? Мікалай? Але.

кумок тымчасове дастаць адно. Ну, апытаць, дзе па людзях трэба. Ага, ну так значыцца, Ганна паедзе пад вясну. Вашановіч пайшоў дадому пад поўнач, несучы ў сабе і зайздрасць, і абыякавасць да ўсёй гэтай справы. Я ніколі гэтак не думала, ніколі гэтак не пісала, як цяпер. Не ведаю, што са мной робіцца. І, мусіць, не заспакоюся я, пакуль не будзе ад цябе ліста. Каб ты адно ведаў, якія гаворкі пайшлі тут пра нас з табою. Што гавораць? Мама плача, а тата нічога. Але бачу, што і ў яго на сэрцы скрабе. Мама вельмі нудзіць. Мама кажа, што і раней пачалі гаварыць, як толькі дачуліся, што я маю прыехаць дадому. І як гэта дачуліся? Гаворыць, што ты мяне кінуў, што цяпер усе маладыя гарадскія гэтакія. Я маму супакоіла трохі, але ўсё роўна яна нудзіць, бо... Яна і сама не ведае, каму верыць і што ёй думаць. Калі я прыехала, дык адразу нічога не разумела. Пачалі частаваць мяне, клапаціцца, але неяк вельмі сумна мне гэта ўсё здалося. А пасля я ўжо дачулася, мама сама расказала мне пра ўсе гэтыя гаворкі. Я буду ўсё чакаць, калі паеду да цябе. Ты як-небудзь пастарайся, хоць табе і цяжка будзе. Я гэта ведаю, каб мне больш як да канца зімы тут не быць. Бо тады не дадуць мне па вуліцы прайсці. Усё будуць гаварыць. А ўрэшце, як сабе хочуць. Можа, табе вельмі цяжка будзе. Так як-небудзь перабуду. Ты адно не забывай мяне. Ведаеш, усё неяк у хаце змянілася. Нек і кухня, здаецца, іначе выглядае. Тата абгабляваў тую лаву, на якой я бывала малако цадзіла. А Вергіня ў агародчыку на вуліцы змерзла. Не было каму тут яе выкапаць. Вельмі шкада мне Вергіні. Брат смяецца, кажа, што ён тут, на гэтай самай грацы, дзе расла Вергіня, на спробу пасее некіх новых буракоў. Будзе глядзець, як яны будуць расці, ці варта іх больш сеяць. Жартую ўсё з мяне. А каб я была дома, дык сярод буракоў і Вяргіні расла б. Было б зусім весела глядзець праз акно. Прыехала я добра, папоўдні. Яшчэ больш пацяплела. Зусім было адліжна стала і зусім цёпла было ехаць. Усе кажуць, што я паблажэла з таго часу, як мы з табою паехалі былі адгэтуль. Напішы, ці ты выехаў у той самы дзень, як і я, ці яшчэ на дзень застаўся быў. Што яшчэ табе пісаць? Завуць усе дома мяне госцею, вельмі клапоцяцца пра мяне. А мне неяк радасна. І хочацца плакаць. Бывай здароў, не забывай мяне. 10 снежня, Ганна. Гэта я напісала учора вечарам, а цяпер раніцою прыйшоў ліст ад цябе. Я прачытала, родненькі мой. Адпішу табе трохі пачакаўшы. Цяпер неяк не магу пісаць. Тату сёння баліць нага, енчыць, стогне. Раней дык нічога гэта ўсё было. Гэта я адвыкла, ды неяк страшна робіцца. Туман на дварэ густы пайшоў, дык яму горш робіцца. Пайду сёння рабіць што. Буду мусіць з мамаю крупы дзерці ў жорнах. Брат досвідкам уставаў малаціць, а мне ўсё не спалася. Усё новым, інакшым, як было, здаецца мне. Хацелася ўстаць разам з братам, але не хацела непакоіць маці. Падумала б, што я хворая, якая, што не спіцца мне. Гэтак ляжала, пакуль мама не паднялася. Ах, на дварэ усходжваецца вецер. Бывай! Гануся моя, пішу табе з дарогі. Выехаў той дзень, як і ты. Не меў часу напісаць табе перад самым выездам. Дрэнь напісаць у вагоне, але затое якая шырыня думак. Цяпер я цвёрда рашыў на інжынера вучыцца. Краіна наша гэтулькі перспектыў мае наперадзе, гэтулькі працы чакае. Я цяпер зусім упэўнены, што, будучы інжынерам, я буду адчуваць сябе на сваім месцы. Я упэўнены, што я знайду тут сябе. Якая шырыня бяжыць за вокнамі, і як сябе адчуваю я цяпер вольна. Калісьці, як жыў яшчэ я дома, і часта быў галодны, і зімою дрэнна адзеты, тады здавалася мне, што будзе самае вышэйшае дасягненне маё, калі я сам выйду з гэтай беднасці і выведу з яе сваіх бацькоў, калі я і яны пачнём жыць па-чалавечы. Нават думаў яшчэ гэта, калі першыя гады вучыўся. Пасля прыйшло іншае, і цяпер зусім сфарміравалася. Памятаеш, мы гаварылі пра гэтае з табою першыя дні, калі жылі разам. Цяпер усё тое, што бяжыць і кружыцца за вагоннымі вокнамі, ляжыць перада мною. Вось чаму мяне вельмі ўзрадавала ты тады, калі сказала, што ты таксама хочаш вучыцца. Вялікая будучыня перад нашай краінай. Тое, аб чым мы з табою тады гаварылі, што паднявольвала асобу чалавека, плавіцца і пераплаўляецца. Гэта ўжо яскрава прыкметна цяпер нават і сярод сялянства, не гаворачы пра горад. Матэрыяльныя перашкоды, якія стаяць тут перад чалавекам, зжывуцца. Мы знішчым сваю беднасць. От чаму перад гэтакай перспектывай я ўвесь напоўнены нейкаю бураю работы. Я буду старацца ў горадзе, зараз жа прыехаўшы, ўзяцца за заканчэнне свае дыпломнай працы. Гэта дасць мне магчымасць лёгка пачаць вучыцца некалі на лета. Не ведаю, як давядзецца мне ў горадзе, але самае страшнае перажыта. Бывала, і босы хадзіў халады, і галодны рабіў, і не адзеты зімою. Але ўсё прайшло. Адно, што бацькам не магу ніяк памагчы, сама ведаеш, але ўсё ідзе да лепшага. За ўчарашні дзень я утаміўся, але спаць не магу, нейкая нервовая ўзбуджанасць не дае. Гэта ад навіны выбраўся ехаць пакінуўшы службу, грошай маю мала. І так усё, усе абставіны. Усё ж добра мы прыдумалі, што ты паехала да бацькоў. Спакайнейшы буду я, ды табе будзе лепш. Можа, бацькам гэта і не падабаецца, але пасля самі ўбачаць, а можа, і цяпер зразумеюць. Калі-небудзь прыеду, дзе я зямлю мераў. Цяпер хочацца шмат пісаць, каб усё напісаць. Думкі бягуць, ахапляюць усё. Гэтакі настрой. Як мяне спаткае вялікі горад. Памятаеш, як табе ў першыя тыдні хацелася дадому, хоць на два дні паехаць хацела. Гэта і ў мяне некалі было, калі вучыцца паехаў. Сумаваў па старой бацькоўскай хаце, роднаю здавалася нават салома, расцярушаная каля ганку. Прыехаўшы, буду пісаць больш пра ўсё, пра свае поспехі і няўдачы. Пішы мне да запатрабавання на 12-е паштовае аддзяленне. Бывай здарова. 8 снежня, Андрэй. Твой ліст быў вельмі некім сталым. Ці я і сама не ведаю, як назваць яго. Я некалькі разоў яго чытала, і не ведаю, як адкажу табе на яго. Я вельмі рада, што ў цябе гэтакі добры настрой, і ўсё табе гэтакім добрым здаецца. Тыя кнігі, што ты мне параіў чытаць, я патроху пробую чытаць, але нямнога, бо памагаю маме. Вечарамі хіба, а днём раблю з мамаю усялякую работу. З усім, што ты пісаў, я згодна, і мае думкі гэтакія самыя, але я, можа, ніколі не гаварыла табе пра гэта. Я ўсё шкадую Вяргіні. Здаецца, жывая яна была, і само хоць яе са свету зжылі. Табе, можа, не цікава пра гэта, можа, ты і пасмяешся нада мною, але я пішу табе, бо неяк усё думаецца пра ўсё гэта. Маме адной цяжка рабіць, і брату, мусіць, трэба будзе жаніцца. Гэтак мамусю гаворыць. Але брат вельмі ж малады яшчэ, яшчэ нават на прызвах не быў, і сам ён не хоча, а маме цяжка. Дык нядобра неяк усё гэта ў хаце. Тату з нагою лепш стала, сёння зранку хадзіў па двары, нешта ў гумне рабіў. Гаворкі пра нас з табою трохі заціхлі. А можа, гэта я не чую іх, бо нікуды не хаджу. Кожны вечар дзяўчаты збіраюцца на вячоркі. А мне неяк нядобра ісці, хоць часам і хацелася б пайсці. Тут ходзяць гаворкі, што на лета нанава будуць перамірваць усю зямлю, будуць высяляцца некаторыя на пасёлкі, некалькі хат заснуюць камуну. І ў нас у хаце нават была гаворка. Брат кажа, што тады не трэба было б яму супроць свае волі жаніцца. Не ведаю, ці гэта ён стала гаворыць, ці гэта толькі пад настрой. Жыву я да часу неяк. Гэтакі настрой у мяне. Не магу ні за што, як мае быць, узяцца. Пішы мне, як табе паводзіцца там у вялікім горадзе. Пішы пра ўсё. 15 снежня, Ганна. Thank you. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.